chociaż jak syreny. Budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Artur Dojek na pierwszym miejscu listy przebojów trójki. Oczywiście z nagraniem Beksa, a tu już proszę, drugi singiel z jego solowej płyty Syreny. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po 7:00 w porannej audycji zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 4:07. Początkiem no właśnie, ty jesteś początkiem, ty poniedziałku, jeden ty, czemu po weekendzie nie ma wolnego? O, to dobre, zasadne pytanie. To jedno z pierwszych, które pojawiło się dziś w budziku z państwa strony. Będziemy zachęcać do porannej korespondencji, bo jak zwykle adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do państwa dyspozycji. Kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli na trzy sposoby, to rzecz jasna trzy szybkie. To powolutku, po cichutku powiem tylko czas, start. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości, nie mam dla ciebie miłości. Bardzo się cieszę, że pierwsze sygnały od państwa już napływają. Tak się spodziewałem, że pierwsze od tych, którzy za kółkiem gdzieś w drodze do pracy albo właśnie w pracy, gdzie trasa obejmować będzie wiele, wiele kilometrów. Co zresztą bardzo cieszy niektórych z państwa, bo ten czas będzie spędzony z trójką. Nas również. Pan Robert jako pierwszy dziś z trasy właśnie telefonicznie zgłasza swoją obecność. Podpisuje listę obecności także pan Paweł z Łosic jako pierwszy dziś SMS-owo, a mailowo pan Andrzej z okolic Ryk Ciastkowóz, jak zwykle na trasie. W Radomiu teraz 9 stopni, no i miejscami mgły. Prosimy o szczególną ostrożność. Ciąg dalszy wieści też i pogodowych, i drogowych w dalszej części naszego budzikowego spotkania. No to niech będzie, jako pierwszy zgłosił się pan Robert, to i teraz pan Robert, tyle że Gawliński. Na budziku 15,5 minuty po czwartej. Nie wołaj o pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nieposkromiony, to rydwa stukony, co pędzi, a ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept, nie ugniesz jej, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. Ze skały, choć wszystko widziały oczy twe, gdy ujrzysz ją całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec dosięgnie cię. Minut po godzinie czwartej, pora rozpocząć nie tylko nowy tydzień, ale także nowy dzień. No to właśnie, rozpoczynamy od czego? Od początku. Poniedziałek 19 maja przed nami, 139 dzień tego roku. Słońce w znaku byka. Obudzi się już za niecały kwadrans, zajdzie po 20:30. No troszkę się napracuje o tym słońcu w prognozie pogody za chwilkę będziemy mówić. Dzień potrwa prawie 16 godzin, przed nami dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8 godzin. No i najlepsze życzenia jeszcze przed wschodem słońca. Dziś imieniny Celestyna, Mikołaja i Piotra. Wszystkim świętującym i solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia. Nigdy nie ma zgody między zwierzętami, a pomiędzy ludźmi zgody już zupełnie brak. I nie mówię o tym, że tu i teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek.

na pomoc. No, wielu z Państwa wołałoby o pomoc, o pomoc, o pomoc właśnie w poniedziałek, kiedy to jeszcze można by odespać. A tu proszę, pędzimy do pracy. 26 minut po godzinie 4 zabieramy się do porannych obowiązków. A wśród nich między innymi przypomnienie wybranych wydarzeń z historii właśnie z 19 maja. No to taka króciutańka rozgrzewka, trzy daty właśnie z tegoż 19 maja. W 1950 roku urodził się Tadeusz Ślusarski, lekkoatleta, mistrz olimpijski w skoku o tyczce, trzykrotny olimpijczyk 72, 76 i 80, mistrz olimpijski z Montrealu i srebrny medalista z Moskwy. Zginął w wypadku samochodowym w sierpniu 1998 roku. 59 lat temu zmarł Tadeusz Sygietyński, kompozytor i dyrygent, założyciel zespołu pieśni i tańca Mazowsze, a 43 lata temu zmarł Czesław Janczarski, poeta, autor książek dla dzieci, m.in. Przygód i wędrówek Misia Uszatka. Pamiętamy, że Janczarski był też redaktorem czasopisma dla dzieci Miś. Zmarł w 1971 roku. Ciąg dalszy także muzycznego trójkowego kalendarium już za niecałą godzinę, za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Wcześniej taka pogodowa piosenka, troszkę deszczowa jednak. Tadam tadam tam tam tadam tam tam tadam tadam tadam tam tam tadam. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek mych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. A ostatnio tak, to taki dźwięk często spotykany we wszystkich regionach, kiedy to krople o szyby albo o parapet właśnie. Tą song to przed chwilą Monika Litka i Basia Trzeszelewska, a na budziku już minęła 4:30. A zatem rzut oka najpierw na satelitarną mapę Europy. Europa Zachodnia i Centralna pod wpływem Niżu z ośrodkiem nad Zatoką Biskajską. Północną i północno-wschodnią część kontynentu obejmuje Wyż z centrum nad Morzem Białym. Pozostały obszar Europy na skraju tego Wyżu. No a Polska w obszarze między Niżem z nad Zatoki Biskajskiej, a Niżem z ośrodkiem nad Ukrainą w ciepłej polarno-morskiej masie powietrza. Aha, i jeszcze jedno. Północno-wschodnie krańce Polski w zasięgu oddziaływania pofalowanego frontu przebiegającego od Finlandii po Ukrainę. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, będzie padał deszcz, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, miejscami możliwe burze. Najmocniej popada na Pomorzu, Wybrzeżu, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni i południowy, słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, a jeśli chodzi o temperaturę nad samym morzem oraz w dolinach karpackich od 17 do 19 stopni. Poza tym temperatura wyrównana od 20 na zachodzie i północy kraju, 21 na krańcach wschodnich, a najwyższa temperatura do 22 w większości regionów. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Po drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Ma swój czas i przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Obrażaj się na śmierć. największy skok do góry na liście przebojów trójki z 17 na 7. 10 do góry, perfekt i wszystko ma swój czas. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1685 notowaniu listy przebojów trójki. To było w piątek, a w sobotę dzień otwarty w trójce i mnóstwo gości. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność i tym wszystkim, których miałem przyjemność oprowadzać, także bardzo dziękuję za obecność. I były osoby naprawdę, które specjalnie do trójki przyjechały, akurat w tych grupach, które ja oprowadzałem, ze Szczecina, z Będzina, z Katowic, z Tarnowskich Gór, oczywiście z Augustowa i Szklarskiej Poręby. Serdecznie Państwa pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za obecność. Gdyby ktoś chciał podsumować, może dopowiedzieć jeszcze z tego dnia otwartego, może jakieś pytanie się objawiło w drodze powrotnej, a może po prostu wprost tu i teraz o pogodzie, o warunkach jazdy, o tym, jak minął weekend, jak rozpoczyna się nowy dzień, nowy tydzień, jakie plany na te najbliższe dni, to zachęcam do porannej korespondencji budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A z budzikowego alfabetu dziś na P. Przed chwilą perfekt, właśnie za moment polusjanci, ale wcześniej pijama porno. Got it, yeah!

Co jest grane? Spać nie mogę. Ach, to wasza sprawka. Krótko i na temat od pana Leszka. Nie no, my tylko się staramy tak delikatnie, po cichutku przydeptujemy i staramy się budzić. Za 14:05. Nie jest mi z nim wcale źle i nawet nie chcę, by skończyło się. Chyba w marcu gdzieś nad ranem zabujałam się, to fakt, i do dziś, po dziś dzień już tak mam. Zabujałam się nad życie tak na pogrób, tak, i miły mi, miły nam jest ten stan. Miałam dość i one dość miały mnie. Duszę zimą przysypaną odkurzyłam po to, by pełny blask, pełny błysk zwrócić jej. Zabujałam się tak pięknie tych najbliższych, co to wiem, że do dziś razem wciąż trzymają się. Zabujałam się i tęsknię bez pamięci, wiedząc, że to mój Bóg, właśnie Bóg, nie buja mnie. Po cichutku, a tu już widno, już dnieje, już nowy dzień rozpoczęty, a droga długa jest. No i również pod tym wspólnym mianownikiem będziemy się podpisywać. Droga długa jest, to za kilka chwil. Także do usłyszenia. Pozdrawia pan samochodzik przed Berliner Ring, lekki korek, bo natężenie ruchu duże. Człowiek już minął świecko i prójemy dalej wspólnie z trójką. Bardzo się cieszymy. Pozdrowienia z trasy Ostrów Toruń. To stały słuchacz pan Maciej z towarzyszem niedoli Tomkiem. 9,5 stopnia, bezchmurne niebo. No i wszystkim w drodze szczęśliwego dotarcia do celu. Pan Mirosław z Oświęcimia też obecny i gorąco pozdrawia wszystkich tych, którzy już się obudzili na trasie Wrocław-Kraków. Chmurnie i kropi na wysokości Opola 11 stopni. Pozdrawia z białej ciężarówki szofer. Pozdrawia jak zwykle wszystkich wiernych słuchaczy. Jeszcze pan Szymon. Gramy, bo ja jadę od godziny i nie mogę wstać. spać, trzeba czegoś mocnego, zamość daleko teraz, 2 stopnie. No to na rozgrzewkę rzecz jasna delikatnie, powolutku, po cichutku, ale po godzinie 5 to już będzie może właśnie specjalnie z dedykacją dla wszystkich dojeżdżających do pracy. Na budziku za 9:05 Janek Samołyk. Lampy na biurku, blasku monitora, hałasów na podwórku, przesadna bliskość, słuchawki telefonu. Wieczorem wchodzę rano, wychodzę z domu. Ostatnio nie zmieniłem się wcale, chociaż tak bardzo tego chciałem. Codziennie staram się pamiętać, że chłopcy i dziewczęta muszą chodzić na ustępstwa. Satelitarnie i naziemnie. Wpadaj, kiedy pada. Wpadaj, kiedy nie ma o czym gadać codziennie. Codziennie. Janek Samołyk i codziennie. A no właśnie, trzeba docenić nie tylko tych, którzy rozpoczynają nowy dzień po weekendzie. No, czemu to po weekendzie nie ma wolnego, ale przede wszystkim tych, którzy codziennie, wcześnie rano wstają. A wśród tych, którzy odwiedzili trójkę właśnie w sobotę, też było dość spore grono osób, którzy wstają, no może nie po 4, ale przed samą 5, czy po godzinie 5, już przed 6, to na pewno. No to serdecznie witamy. Dla kogo troszeczkę wcześniej budzik zadzwonił na tę chwilkę przed godziną 5, to już, proszę spojrzeć za oknami. Już nowy dzień, już słońce zaczyna pracować. No to prawda, będzie i pochmurno, i deszczowo, i burzowo, ale o tych chmurach, burzach i deszczu jeszcze będzie czas wspomnieć, rzecz jasna. A zatem po godzinie 5 powitanie nowego dnia i najświeższa prognoza pogody. Będzie kalendarium, także to muzyczne będzie szelest prasy. No i majowo, trójliterowo, to już przed samą szóstą, kolejny odcinek naszego majowego cyklu. Serdecznie zapraszamy, jak zwykle, do porannej korespondencji. Jeszcze można się dopisać do listy obecności. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Proszę korzystać. Przypomnę tylko budzik@polskiradio.pl, 2273 oraz 71335. Czy ma kres, a droga kręta jest, co dalej za zakrętem jest. Kamieni mnóstwo, pod kamieniami leży szkło. Szłoby się długo, gdyby nie to szkło, to by się szło, to by się szło, to by się szło, gdyby nie to szkło. Długo, gdyby nie to szkło, to by się